teraz ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 649 zł. Taniej aż o 150 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W komisjach wyborczych trwają przygotowania do jutrzejszego głosowania. Słowacy wybierają dziś nowego prezydenta. Nie żyje aktorka Zofia Kucówna, miała 90 lat. Wielkie liczenie w komisjach wyborczych. Ich członkowie sprawdzają, czy mają odpowiednią liczbę kart do głosowania i przygotowują lokale na przyjęcie wyborców. Jedną z komisji odwiedził nasz reporter Michał Jędrkowiak. Na czym polegają te sobotnie przygotowania do głosowania? Andrzej Żarów, zastępca przewodniczącego komisji. Przeliczamy wszystkie karty, które zostały przywiezione. Sprawdzamy materiał informacyjny, sprawdzamy przed lokalami, czy nie ma żadnych agitacji dotyczących głosowania. Wywieszenie list wyborczych, spisów wyborców. A co to jest? To jest taki maczydełko, żeby łatwiej było liczyć. Rzeczywiście ułatwia? Trochę tak. Do tej pory wszystko się zgadza? Jesteśmy na początku liczenia, więc... Póki co się zgadza. Jutro członkowie komisji muszą zacząć pracę najpóźniej godzinę przed głosowaniem, czyli o 6:00, i zgodnie z wytycznymi PKW ponownie przeliczyć karty. Słowacy głosują w decydującej drugiej turze wyborów prezydenckich. Znaleźli się w niej popierany przez opozycję były szef dyplomacji Iwan Korczok oraz kandydat obozu rządowego, przewodniczący parlamentu Peter Pellegrini. Mogą to być najbardziej zacięte wybory w historii kraju. Według sondaży nie ma jednoznacznego faworyta głosowania. Jedno jest pewne, nowy prezydent będzie z Bańskiej Bystrzycy. Z miasta w środkowej Słowacji pochodzi zarówno zwycięzca pierwszej tury Iwan Korczok, jak i jego kontrkandydat Peter Pellegrini. Pana Pellegriniego znamy tu od lat, ale że pan Korczok jest z Bystrzycy, tego nie wiedziałam. Obojętnie kto wygra, Bystrzyca będzie miała prezydenta, będziemy z tego dumni. Czy ten wygra, czy ten? Pellegriniego znam od 18 lat i dotąd nie miałem z nim żadnych złych doświadczeń. Wciąż nie wiem jednak, na kogo zagłosuję. Oni obaj są gwarancją, że będzie tak, jak jest teraz, czyli że wciąż będziemy w Unii Europejskiej i NATO. Niezależnie, który wygra, bo obaj to deklarują, a to jednak podstawa. Tak ma być, bo żadnych ekstremistów tu nie potrzebujemy. Ekstremistów nie potrzebujemy żadnych. Z Bańskiej Bystrzycy, Wojciech Stobba, Polskie Radio. 90 tysięcy laurek i tysiące ulotek o zdrowym stylu życia trafi do dolnośląskich przedszkolaków. Organizatorzy akcji profilaktycznej prowadzonej wspólnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Sanepid i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii chcą przez dzieci dotrzeć do młodych kobiet i ich rodzin, tłumaczy pomysłodawczyni Grażyna Haszczewska-Wojtas z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Dzieciom mówimy o zdrowiu i uczymy dzieci bardzo trudnego słowa profilaktyka. Natomiast mamy dostają laurki z dużą informacją. Jeszcze w tym roku został opracowany dodatkowo list do pani z informacją o tym, gdzie można się zbadać. Z danych NFZ wynika, że zaledwie 13% uprawnionych kobiet korzysta z bezpłatnej cytologii. Z mammografią jest nieco lepiej, ale nadal tylko 30% Polek robi regularne badania. Zmarła aktorka Zofia Kucówna. Na swoim koncie miała kilkanaście ról filmowych, m.in. w Deszczowym Lipcu, Pestce, Syzyfowych Pracach, a także w serialach Barwy Szczęścia czy Dom nad Rozlewiskiem. Współpracowała z Teatrem Telewizji oraz z Teatrem Polskiego Radia. Znana również jako wykonawczyni piosenek Agnieszki Osieckiej oraz piosenek z kabaretu Starszych Panów. Była wieloletnim pedagogiem Warszawskiej Akademii Teatralnej. Urodziła się w 1933 roku w Warszawie, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Była związana z teatrami w Krakowie, Lublinie i Warszawie. To wielka strata dla polskiej kultury, mówi prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Jakże ciężko jest mówić, że Zofia Kucówna to już historia polskiego teatru, telewizji, radia, ale i piosenki. Mało kto pamięta o tym, że słynną piosenkę z kabaretów Starszych Panów Kaziu, Kaziu, zakochaj się, to właśnie niepowtarzalne wykonanie Zosi Kucówny. W 2008 roku Zofia Kucówna została uhonorowana złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W ubiegłym roku za całokształt twórczości otrzymała wielką nagrodę Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, będzie cieplej, na termometrach od 12 do 21 stopni, miejscami możliwy porywisty wiatr.

Across 110th Street, Bobby Womack. Ta piosenka jest idealna pod napisy początkowe, chociaż u nas to właściwie napisy na połowę spotkania, bo trwa w Trójce audycja Wszystko Wszędzie Teraz, a te napisy początkowe, którym towarzyszyła piosenka Bobby'ego Womacka, to oczywiście napisy początkowe z filmu Jackie Brown, Quentina Tarantino, mistrza ścieżek dźwiękowych. No i właśnie na tę piosenkę Bobby'ego Womacka mistrz Quentin zwrócił uwagę, ale to pewnie jest temat na zupełnie inną opowieść, choć zapowiem, spoilerując, że też użyję takiego słowa, może nie do końca polskiego, ale w pięknym imiesłowie użytego, że utwór z filmu Quentina Tarantino kolejny jeszcze się pojawi w tej godzinie. Pojawi się teraz także utwór z filmu Prawdziwe Historie, no i też z jednej z płyt zespołu Talking Heads, ale ta wersja, której Państwo posłuchają, pochodzi właśnie z filmu Prawdziwe Historie. Dlaczego? To się za moment wyjaśni, bo w studiu pojawią się także kolejni goście. Sound. Mam jakąś chęć teraz głęboko uzasadnioną, żeby sięgnąć jeszcze w tej godzinie po zespół Radiohead. Być może to nastąpi, ale to oczywiście Talking Heads. I goście, i tacy goście, którzy się pojawili w filmie Prawdziwe Historie, bo to ze specjalnego wydawnictwa, które właśnie ścieżkę dźwiękową filmu prezentuje. A dlaczego? To zaraz wyjaśnimy. W studiu zapowiadani goście, dyrektorzy, właśnie duet dyrektorski artystycznych dyrektorów festiwalu Timeless Film Festival Warsaw, które rozpoczyna się już w tym tygodniu i prezentuje, i pokazuje, i wyłuskuje perły światowej kinowej klasyki. Patrycja Mucha, Sebastian Smoliński, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. To Patrycja, od ciebie zacznę może, jeśli chodzi o Talking Heads, bo to twój konik i twoja sekcja dopieszczona, wypieszczona w najwyższym stopniu, czyli musicale. Mm-hmm. Tak, bardzo mi zależało, żeby ten film pokazać i ten film umieścić, bo ja sama go jako musicalowa fanka odkryłam bardzo późno, dzięki Sebastianowi zresztą. Oj tam. Ale to jest film zupełnie prawie w Polsce nieznany, w ogóle nie mówi się o nim jako musicalu, a to przecież wspaniała rzecz, taka utkana ze śmieciowych historii, bo tutaj tytuł Prawdziwe Historie jest troszkę ironiczny, bo to są historie rodem z Super Expressu trochę, czyli nie mogę spać, bo trzymam kredens. I trochę o tym jest ten film. Rzeczywiście David Byrne, który jest też reżyserem tego filmu i to jest jego jedyny film, za którym stanął za kamerą, po prostu jeździ po Ameryce i ogląda po prostu dziwne historie i towarzyszy mu w tym John Goodman, więc jeżeli ktoś też śpiewa lubi, w tym filmie John też Goodman. Też śpiewa, wiemy, że potrafi fantastycznie śpiewać. I rzeczywiście jest to taka zrobiona ze śmieci i muzyki Talking Heads. Wspaniała przeprawa po prostu przez Amerykę, którą lubimy oglądać właśnie taką troszkę perwersyjną. Ale jakby po prostu muzycznie jest to bardzo, bardzo dopieszczone i sama też po prostu w tym momencie odkryłam Davida Byrna dla siebie i potem obejrzałam już całą resztę filmów z jego udziałem, w tym Stop Making Sense, który też pokazujemy na festiwalu. No właśnie, to o Stop Making Sense mówiliśmy w zeszłym tygodniu, w sobotę, z Romanem Gutkiem, który jest pomysłodawcą i ta idea przyszła mu do głowy, żeby taki festiwal w Polsce, w Warszawie zorganizować, który będzie pokazywał nam klasykę kina, filmy ponadczasowe, czy właściwie już będące ponad czasem i poza czasem, bo za chwilę jeszcze przekonamy się, że nie ma czegoś takiego jak stary film. Natomiast chciałam was zapytać, Roman Gutek już opowiadał o tej przyjemności, która oczywiście również naznaczona jest różnymi wyzwaniami, bo tak wolę nazywać problemy, konstruowania programu, realizowania, organizowania takiego festiwalu. Festiwal rozpoczyna się 8 kwietnia, czyli jesteście już naprawdę na ostatniej prostej, ale chciałabym was jako tych odpowiedzialnych właśnie za programowanie, za wybieranie filmów, za konstruowanie sekcji, zapytać o tę przyjemność jako filmoznawców, jako krytyków. Myślę, że to była wielka przyjemność, żeby właśnie zasiąść na samym początku i z tej skarbnicy historii kina próbować zaczynać wydeptywać pierwsze ścieżki i wybierać tytuły, które chcielibyście w Warszawie pokazać. Sebastian? Tak, myślę, że to spełnienie marzenia, że to jest spełnienie marzeń zdecydowanie dla mnie jako fana właśnie staroci filmowych od zawsze. Znaczy dużą część życia zajmowałem się nowymi filmami po prostu jako krytyk i tak dalej, ale zawsze moje serce biło dla starych filmów i to była niesamowita sprawa, jak mogliśmy to zrobić. Oczywiście festiwal to jest przede wszystkim wydarzenie, to jest impreza, więc tej przyjemności programowania było może 10%, a reszta 90% to była praca. Znój. Znój, krew pod łzy, praca, tak. Od wszystkiego, od budowania strony, komunikacji, tekstów, do organizacji tego, że to się zaczyna w poniedziałek. Nie narzekam, ale tak, to był ten taki luksusowy moment, kiedy można było sobie wziąć kartkę, czy tam wordowską kartkę i sobie zacząć spisywać pomysły. I tak, ale też przyznam, że to jest taka trochę nasza lista życzeń. Romana też, filmy węgierskie, perełki irańskie, koncerty filmowe. Jest też dużym melomanem, o tym na pewno opowiadał. No i też nasza właśnie, takie marzenie, że chcielibyśmy Michaela Powella i Pressburgera pokazać po prostu w warszawskich kinach, żeby to ludzie obejrzeli, żeby wreszcie setki Polaków obejrzały Powella i Pressburgera. Musicale. Ja spełniłem marzenie, programując klasykę japońską z jednego roku, 70. rocznica takich klasyków jak Godzilla, Siedmiu Samurajów, ale też kilka mniej znanych filmów. Więc tak, to była wielka frajda. Patrycja, a u ciebie? Wiesz co, ja też, to oczywiście była wielka frajda, bo móc pokazać prawie 10, nawet więcej musicali i czy tam filmów z motywami muzycznymi, no to się właściwie nie zdarza, bo no, musicale nie mają w Polsce dobrej prasy, więc przekonanie kogoś, żeby wyświetlić musical nawet w jakimś DKF-ie, no to łatwe to nie jest. Jest tutaj taki musical, który jest z zeszłego roku, wydaje tak mi się, prawda? Tak, jest. Serdecznie polecam zresztą, bo raczej go w kinach nie będzie. No właśnie. Mało kto się chyba odważyłby wprowadzić taki obrazoburczy musical, jakim jest Dix The Musical. Nie będę tutaj przytaczać potencjalnych tytułów, które mieliśmy w notatniku. Zostaliście przy oryginalnym tytule. Zostaliśmy przy oryginalnym, być może algorytmy będą nam dzięki temu trochę bardziej sprzyjać. Więc polecam oczywiście ten tytuł, ale też no, sam fakt, że mogłam właśnie pokazać Freda Astera albo Judy Garland, moją ukochaną, czyli Narodziny Gwiazdy. I oczywiście to jest wielka przyjemność, ale też chcę powiedzieć, że my się na własnym guście staraliśmy się nie zatrzymywać. Mm-hmm. Że jednak jakoś tam przyświecała nam taka idea, w której moglibyśmy połączyć to, co my kochamy, ale też z tym, co ludzie kochają. I że właśnie jedni będą narzekać, że o, pokazujcie Pulp Fiction, przecież wszędzie było. No ale trochę co innego jest oglądać Pulp Fiction na festiwalu z okazji 30-lecia słynnego werdyktu w Cannes i też z pełną salą w Warszawie i właśnie tak celebrować to jeszcze przy okazji premiery książki Quentina Tarantina, która już tuż spekulacje o kinie. I będzie też spotkanie temu poświęcone. Tak jest, tak jest. Rafał Zawierucha będzie czynił honory. Tak jest, więc wydaje mi się, że... Quentina. Nasz człowiek od Tarantina. Opowie na pewno trochę historii z planu pewnego razu. Na to liczymy, ale chciałam powiedzieć właśnie, że myśleliśmy o tym, żeby to było przystępne, ale i kinofilskie, żeby było nasze, ale i też ludzi, żeby było młode, ale i też, żeby można się było odnaleźć widzom, nie wiem, mającym 60, 70, 80 lat. Stąd na przykład Przygoda na Mariensztacie w mojej sekcji, tak? Czyli właśnie film, który ludzie kochają. Skrzypek na dachu, ale tak ja bym samo też bardzo chciała, żeby młodzi widzowie zobaczyli na przykład Przygodę na Mariensztacie, tę Warszawę powojenną, te wspaniałe role w lekkiej w sumie komedii romantycznej, muzycznej, też chyba można tak feministycznej powiedzieć. Feministycznej byśmy dzisiaj powiedzieli, no. Komedia socromantyczna. Bardzo dobre. Wspaniały polski gatunek filmowy, komedia socromantyczna. Następna edycja, proponuję wam jeszcze film Małżeństwo z rozsądku, Daniel Odbryski, no tak, Elżbieta Rzeżewska i wtedy to będzie, może być taka sekcja, komedia socromantyczna. I tak właśnie ustaliliśmy pewne Zapraszamy pewne do sytuacje festiwalu na drugą edycję Timeless Film Festival, ale ja mam teraz dla was zagadkę. Kto to powiedział? Nie istnieje coś takiego jak stary film, a ten festiwal pokaże skarby i klejnoty, o których istnieniu nie mieliście pojęcia i poprowadzi ku współczesnym przygodom z klasyką. Ha! No, to chyba Tilda... Andrzej, widzę, że jesteście przygotowani, bo jesteśmy. Swinton, macie to na świeżo. Mamy to na świeżo, tak. Bo to jest świeżutka rzecz na festiwalu. Opowiedzcie o patronach i patronkach festiwalu. Dobrze, to jest wielkie wydarzenie. Powiem, dziękujemy bardzo naszym przyjaciołom z Gutek Film, Jakubowi Duszyńskiemu, który jest w kontakcie z gwiazdami lub przedstawicielami tych gwiazd, tych wspaniałych autorów, których Gutek Film dystrybuuje. I to jest sprzed dwóch dni nagranie. Tilda Swinton zaprosiła na nasz festiwal. Je można usłyszeć na pewno w ramach festiwalu przed pokazami. Tak, przygotowaliśmy te audio zaproszenia, mamy jeszcze więcej patronów. Mamy więcej patronów i to takich, którzy naprawdę, gdy dowiadywaliśmy się, że zgodzili się objąć swoim patronatem Timeless, no to serca nam rosły, bo wśród tych ludzi jest też Jim Jarmusch, jeden z moich ukochanych twórców, taki pierwszy, powiedziałabym, twórca niezależny, którego pokochałam na studiach. Pamiętam, jak usłyszałam pierwszy raz jego nazwisko, to oczywiście zapisywałam z błędem. A teraz już czuję się przez prawie, przez tak, bez C, nie? Tak charakterystyczny błąd. Jest też Agnieszka Holland, jest też Pedro Almodóvar, jest też Jerzy Skolimowski, więc Alicja Rohrwacher, więc no... Wim Wenders, też, którego filmy będziemy pokazywać w ramach Timeless, więc naprawdę cieszymy się bardzo też, że po prostu nie zostaliśmy zbyci jako jakieś tam sobie malutkie wydarzenie w tej tutaj prowincjonalnej Polsce, co niektórzy mogliby tak widzieć to, tylko naprawdę no Tilda nagrała to nagranie absolutnie z serca. To słychać, że ona się po prostu cieszy, że takie filmy można będzie w kinach obejrzeć. Bo jest też wielką fanką Paula i Pressburgera. Tak jest. Jakby to jest oczywiście funkcja bardzo symboliczna, ale wszyscy patroni zapoznali się. Wiedzą, co pokazujemy. Nie jest to takie zupełnie Tilda jest wielką fanką, wiem, dokąd zmierzam. właśnie Paula Lipersbergera, jednego z moich ukochanych filmów też, więc czuję się takie pokrewieństwo. Już jesteśmy właściwie koleżankami, mogę tak powiedzieć. To tej wersji się trzymajmy. Przypomnę, że gośćmi Wszystko Wszędzie Teraz są dyrektorka i dyrektor artystyczni Timeless Film Festival, czyli Patrycja Mucha i Sebastian Smoliński. Już parę nazwisk reżyserskich tutaj padło, już parę tytułów padło. Chciałabym, żebyśmy się też skupili w kolejnej części naszej rozmowy na pewnych sekcjach, ale no, nie odmówię sobie tej przyjemności i wam tej przyjemności, żebyśmy mogli porozmawiać właśnie o konkretnych tytułach, o konkretnych twórcach, których pokażecie, ale też na marginesie dodam, że Wima Wendersa filmy będą pokazywane na Timeless, a dwa nowe filmy Wima Wendersa właśnie wchodzą na ekrany, czyli Perfect Days, nominowany do Oscara, i Anselm, dokument, który też serdecznie polecamy. Od czego zaczynamy? Twoja ulubiona sekcja, Sebastian. Moja ulubiona. Twoje oczko w głowie. No wybierz teraz dziecko, które no najlepsze jest. To jest Japonia, ale też te terytoria klasyki, to jest taka nasza największa sekcja, tak to nazwaliśmy. Mm-hmm. Terytoria klasyki kinoświatowe, tam są 24 filmy, dużo. Różne niszowe perełki i to tak, to jest taka sekcja, do której podchodzimy z sercem i wierzymy, że trochę kinomanów się znajdzie, którzy będą chcieli tymi obrzeżami pochodzić i tam na przykład no takie moje ukochane właśnie dziecko, powiedzmy kuratorskie, czyli Ritwik Gatak, twórca bengalski z lat 60., bardzo niszowa rzecz, wspaniały melodramat Gwiazdy pośród chmur i myślę, że to może być ciekawe dla wszystkich was, bo Nowe Horyzonty miały w zeszłym roku bardzo popularną retrospektywę Satyajita Raya, bengalskiego twórcy. Naprawdę cieszyło się to dużą popularnością. Gatak jest równolatkiem Raya i to jest naprawdę świetny film, który bardzo się cieszę, że pokażemy w Polsce po raz pierwszy. Patrycja? No wiesz, ja mam taki dylemat między pokazami specjalnymi, które są takim zbiorem naszych perełek i z jednej strony właśnie to rzeczone Pulp Fiction, ale z drugiej na przykład pokaz transformacyjnych kronik, bo też niewiele osób wie, że polska kronika filmowa powstawała aż do 1994 roku i jest to wspaniały dokument czasów. Ale też waham się między retrospektywą Elaine May jednak, z której jesteśmy bardzo dumni. Filmy, które być może przez niektórych są uważane za jakieś takie kolejną amerykańską papkę, która przychodzi do Polski i po co się temu poświęcać, skoro właśnie jest do poznania Ritwik Gatak. Ale jakby, to jest bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać. Postać, która jest wciąż jakby nierozpoznana nawet na poziomie takim biograficznym, bo ona opowiadała o sobie sprzeczne historie. Trochę tutaj Michał Oleszczyk, nasz przyjaciel festiwalu i nasz przyjaciel, właśnie porównał ją do Orsona Wellesa, że była równie wyklęta przez studia, równie niepokorna i też robiła filmy po swojemu, co sprawiało czasem, że no siedziała rok w montażowni i nie dawała po prostu sobie w kaszę dmuchać, ani producentom wchodzić na głowę. A zaczynała od stand-upu od satyrycznych duetów z Mike'em Nicholsem. Z Mike'em Nicholsem i to jest coś, co też myślę bardzo dużo osób może zainteresować, bo my w Polsce przez ostatnią dekadę nauczyliśmy się kochać stand-up. Oglądamy go bardzo dużo, a to jest duet, który naprawdę wpłynął na bardzo wielu artystów stand-upowych amerykańskich, który dzisiaj oglądamy i rzeczywiście bardzo wielu z nich wskazuje na Elaine May i Mike'a Nicholsa jako właśnie ten duet, który mimo tego, że działał dosłownie 5 lat na scenie. I potem poszedł w reżyserię każdy z nich swoimi drogami. Ścieżkami. Choć nigdy się zupełnie nie rozeszli artystycznie, bo wiele lat współpracowali jeszcze przy różnych projektach, no to ich komedia to jest coś absolutnie niesamowitego. To jest też komedia improwizowana. Puścimy też dokumenty, które będą poświęcone właśnie tej części Elaine May, tylko dopowiem, żyje jeszcze, bo większość oczywiście twórców naszych filmów już nie żyje dawno, rozmawiamy ze zmarłymi, ale Elaine May ma 90 parę lat, wie o naszej retrospektywie, wspiera ją. Gdyby państwo teraz widzieli ten uśmiech na twarzy Sebastiana Smolińskiego, widać, że jest to wielka frajda i wielka pasja i tym bardziej zachęcam do tego, żeby zainteresować się tym, co znalazło się w programie Timeless Film Festival, który rozpoczyna się 8 kwietnia, potrwa do 15. Na razie wciskamy pauzę w rozmowie, wracamy do tego tytułu Quentina Tarantino, który padał w naszej rozmowie. We'll be right back. To oczywiście ze ścieżki dźwiękowej filmu Quentina Tarantino Pulp Fiction. Quentin Tarantino mistrzem kompilacji muzycznych na ścieżkach dźwiękowych jest. Sebastian Smoliński, Patrycja Mucha, duet dyrektorski Times Film Festival. Rozmawiamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce o właśnie o festiwalu, o waszych wyborach, o wyborach waszego zespołu także. Choć przecież to jest taka praca, którą wykonał w sumie chyba nie tak duży zespół. Jeszcze. Tak, ale tak, myślę, że będzie się rozrastać przy kolejnych prawda, edycjach. No, oddajmy cześć. No, Jerzy Armata animacje krótkie zaprogramował. Jakub Dymiańczuk, którego bardzo pozdrawiamy, wybrał fantastyczne zestawy dokumentów polskich krótkich. Naprawdę super. Łącznie z filmami polskimi o kosmosie. Dokumenty z PRL-u o kosmosie. Michał Pińkowski z Finy. Kurator Robert Birkholz z Viscontiego. Jasne, oczywiście, że mieliśmy wsparcie. Natomiast tak, to się zaczęło jako mały projekt i w sumie z Patrycją i Romanem, no tak większość programu jakby to są jakieś tam nasze pomysły. To jest dosyć niezwykłe, bo na pewno to się musi jakoś rozrastać, ale to pierwsza edycja, więc bardzo szczególny charakter pracy też. My oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich sekcjach i o tym wszystkim, co się będzie na festiwalu działo, więc odsyłam Państwa do strony timelessfilmfestival.pl. Na Japonii chciałabym się teraz skupić, bo z jednej strony ta sekcja, o której już Sebastian Smoliński wspomniał, czyli Japonia 1954, za chwilę słowo, a z drugiej strony mamy filmy ze studia Ghibli. I to jest w ogóle coś, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Tutaj myślę, że z zaplecza festiwalu możemy powiedzieć, że to była ostatnia rzecz, która trafiła do programu, dlatego że właśnie nasi przyjaciele z Gutek Film kupili prawa do dystrybucji tych filmów i zdecydowaliśmy się razem z nimi jakby zainaugurować ten cykl filmów właśnie podczas Timeless. I to jak ludzie zareagowali na tę wiadomość i jak się doskonale sprzedają bilety na filmy, które teoretycznie przecież można zobaczyć. Tak, to jest, ale nie na dużym ekranie. Tak. Ja bym chciała tylko, żebyśmy przypomnieli, bo być może nie wszyscy Państwo kojarzą takie filmy jak Mój sąsiad Totoro dla młodszych, najmłodszych widzów. Ale akurat tego nie mamy w programie. Ale akurat tego nie macie, ale chodzi mi o to, żeby... Tradycja Ghibli, tak. Tradycja Ghibli, tokińskie studio animacji założone przez trzech muszkieterów pod wodzą właściwie Hayao Miyazakiego, ale także Isao Takahata. Bardzo dziękuję. I producent Toshio Suzuki, to właśnie o niego mi chodziło. I to są filmy, które od lat z Japonii wychodzą i cieszą się wielką popularnością, także doceniane przez Oscary, choć przypomina mi się taka słynna historia, jak Hayao Miyazaki wysłał do okrytego niesławą już teraz słusznie Harveya Weinsteina miecz chyba samurajski mu wysłał i powiedział żadnych cięć, kiedy ten amerykański producent chciał pociąć jego film Spirited Away w krainie bogów, tak żeby był bardziej być może przystępny dla amerykańskiej publiczności. Nie zgodził się na to reżyser Hayao Miyazaki. Nie zostały te cięcia dokonane i film zdobył Oscara. Także... Tak, jedyny Oscar dla Miyazakiego. Nieprawda? A, Chłopiec i Czopla. Nie, do niedawna. Ale mogłeś zapomnieć, bo to rzeczywiście ten ostatni... Tak, ja mówię katalogiem sprzed miesiąca. Mówisz katalogiem klasyki filmowej, choć Chłopiec i Czapla z pewnością to swoje miejsce również na tej półce z klasyką znajdzie. Więc Studio Ghibli to jest rzeczywiście ten element festiwalu Timeless, którym się warto zainteresować na pewno. Tak, i maraton mamy. Maraton mamy, więc dla tych ludzi, którzy lubią sobie zapodawać jeden po drugim rzeczy i spędzić po prostu noc w kinie, to zapraszamy, ale też to jest też przestrzeń, żeby przyjść z młodszym pokoleniem w swojej rodzinie do kina, bo właściwie to są takie seanse jedyne, które jakby rzeczywiście łączą zupełnie pokolenia, tam 8 do 88 i mamy na przykład Ponyo, jeden z też takich najsłodszych filmów ze studia Ghibli, który jest opowieścią po prostu o syrence i też troszkę taką ekologiczną, bo też bardzo często te wątki się pojawiają w Księżnicy Mononoke choćby, którą też pokazujemy. No ale właśnie trzy filmy z tej sekcji są takie przyjazne młodszej publiczności. I pokazujemy je z lektorem. I pokazujemy je z lektorem, więc nie ma tutaj obaw o czytanie na głos. Narzeczoną dla kota, Ponyo i... Tajemnicy świat Arietti. Z lektorem, bo nie chcę wprowadzać oczywiście Księżniczka Mononoke gdzieżby z lektorem i Spirited Away też nie. Też ale nie. Te trzy, które wspomniałem, są takie seanse familijne, sobota, niedziela rano. Nie na żywo, lektor już przygotowany uprzednio. To jest bardzo profesjonalne podejście. To jeszcze przejdźmy do tego drugiego wątku japońskiego, czyli ten rok, 54, kiedy i Kurosawa, i właśnie Godzilla na ekranie. Tak, Godzilla. Dodam tylko, że rzeczywiście to zainteresowanie Ghibli bardzo też mnie cieszy. Wiem, że to jakby rozpala nas, rozpala państwa. I polecam właśnie zajrzeć do tej takiej, no, mocno klasycznej, no nie ma bardziej klasycznej dekady niż lata 50., ale rzeczywiście no, tam się rzeczy działy niesamowite, bo ta różnorodność japońskiego kina wtedy, myślę, że to jest bardzo ciekawe do odkrycia, że z jednej strony właśnie widowiska historyczne, Mizoguchi, Kurosawa, z drugiej strony współczesne filmy, Głos Góry, to jest taka perełka w Polsce niedostępna, obyczajowa, perspektywa kobieca, no i właśnie Godzilla, która tutaj cały świat zdobyła, to wszystko w jednym roku po prostu japońscy widzowie oglądali i ta Godzilla to jest wersja, jakby to jest oryginalny, ten 70-letni, stary, pierwsza Godzilla, ale w wersji prosto z Berlinale z tego roku. No i właśnie znowu, to były miesiące rozmów z Toho, ze studiem wielkim, które ma Godzillę na dziedzińcu gumową i miesiące rozmów, żeby oni małemu festiwalowi z Polski zgodzili się sprzedać po prostu. Też może taka ciekawostka, to był nasz najdroższy film. O, tak, tak, to był najdroższy. Zapraszamy Państwa na Godzillę, bo myślę, że znowu to takiego pokazu w kinie nie będzie przez, myślę, wiele lat. Ja przypominam sobie teraz ekipę filmu Godzilla minus one, która odbierała Oscara za efekty specjalne, z którego chyba się wszyscy cieszyliśmy, bo zawsze kiedy studio właściwie z daleka i film, który został zrobiony za ułamek budżetu hollywoodzkich, tych superprodukcji, zdobywa Oscara za wspaniałe efekty specjalne. Oni chodzili po czerwonym dywanie oscarowym w butach, które miały nawiązania w obcasach do Godzilli i dodatkowo na scenę, nie wiem, czy pamiętacie, wchodzili z figurkami i no, po prostu Godzilla był obecny razem z psem z Anatomii Upadku. To były dwa bardzo jasne punkty tego oscarowego rozdania w tym roku i tej gali. Chciałabym was jeszcze o polskie filmy zapytać, bo chyba o polskich jeszcze nie rozmawialiśmy oprócz Przygody na Mariensztacie, ale też warto wspomnieć, że faktycznie to są też takie tytuły, które no, mogliśmy 20-30 lat temu czy dawniej oglądać w kinach, ale właściwie przy każdym z tych filmów, które pokazujecie, to jest też dodatkowy walor, że my mamy szansę je zobaczyć na dużym ekranie w takich prawdziwych okolicznościach, które zawsze powinny świadomemu oglądaniu filmów towarzyszyć. No i też kolejnym walorem tej konkretnej sekcji jest to, że zaprosiliśmy mnóstwo wspaniałych gości, autorów, autorki tych filmów. Będzie na przykład Mariusz Treliński, będzie Jan Frycz, będzie Marek Koterski, Dorota Stalińska, więc Hanna Mikuć z Kobiety Janusz Zaorski, Janusz, pozdrawiamy. Tak, więc jakby jesteśmy bardzo dumni, dlatego też, że wybraliśmy te filmy spoza troszkę tego drugiego obiegu, ja bym powiedziała taki kanon obok kanonu. Mhm. To znaczy, to są znakomite filmy, ale rzadko oglądane, bo jeśli oglądamy Koterskiego, to oglądamy Dzień Świra, a my chcemy jego brawurowy debiut pokazać, tak, że... Marek Dom Kondrat wariatów. W Domu Wariatów, tak, to jest naprawdę historia polskiego kina. Mamy też dwa filmy kobiet reżyserek, na których mi bardzo zależało, czyli Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz i mój ulubiony Krzyk Barbary Sas. No więc jakby staraliśmy się, jest Pałac Tadeusza Historia ludowa, troszkę w tej takiej właśnie w tym odkrywaniu historii ludowych, które się ostatnio odbywa, w to się próbowaliśmy wpisać. Pożegnanie jesieni właśnie, czyli takie filmy, które no gdzieś tam jakby chodzą, pojawiają się na horyzoncie, no ale zawsze gdzieś tam ta ziemia obiecana jest zepchnienie i która jest oczywiście wspaniała, ale no pokazujemy też te filmy po to, żeby oddać im jakby sprawiedliwość, bo czasami po prostu miały pecha być jakby na przykład w tym samym roku, co inny wspaniały film w kinach. Ale zapraszamy Państwa na samych swoich oryginalnych kin, tak. Bo oglądanie komedii z widzami, po prostu osoby śmiejące się obok, wokół, no wiedzą Państwo i to naprawdę warto, po prostu warto, bo to jest zupełnie inne przeżycie, znamy z sobotnich seansów samych swoich, ale myślę, że seans w kinie z publicznością to będzie rewelacja. To jest, myślę, że też będzie taki seans, który no taka wspólnota oglądania też ma to do siebie, zwłaszcza festiwalowa, że czasami widzowie nawiązują dialog z tym, co jest na ekranie, a w przypadku takich filmów jak Sami Swoi, które znamy na pamięć, nie oszukujmy się, tak jest, to może mogą się bardzo różne ciekawe rzeczy wydarzyć. Mam nadzieję, że bardzo bym chciał obejrzeć z widzami ten film. Jesteśmy też w ogóle fanami takiego podejścia, w którym nie trzeba się cenzurować, będąc w kinie. Bardzo tu lubimy w Stanach jako amerykanofile, że jakby Amerykanie się nie cenzurują, kiedy są w kinie, krzyczą do ekranu i tak dalej. I wiem, że u nas to jest czasami postrzegane jako taka obraza majestatu. My raczej celujemy w to, żeby to kino przeżywać i też zapraszamy do tego, żeby łamać te bariery pokoleniowe i właśnie być może na przykład osoba, która zna samych swoich po prostu od podszewki, pokazała to na przykład swojej 17-letniej córce. Komuś, kto jeszcze nie zna na pamięć. I komuś, kto jeszcze nie zna na pamięć, bo wbrew pozorom to też jakby nam, ludziom, którzy siedzą w tych filmach i siedzą w tej kulturze, się wydaje, że wszyscy już wszystko znają. A czasami to jest zupełna nieprawda i na przykład nie było okazji zaprezentować niektórych z tych filmów na przykład młodszemu pokoleniu, ale też po prostu zobaczyć ich w kinie, no bo nawet takie Wredne Dziewczyny, które pokazujemy w kinach, były już 20 lat temu po prostu, więc no, ja się bardzo cieszę, że teraz... To jest bolesna konstatacja i trudno w to uwierzyć, to ale prawda. Tak było. Kasiu, ale no na Wredne Dziewczyny mam nadzieję, że wpadniesz. Oczywiście. Jestem wielbicielką Tiny Fey, więc nie może być inaczej, czyli scenarzystki tego filmu. Timelessfilmfestival.pl. Tu musimy postawić kropkę, choć moglibyśmy w kolejne sekcje się zagłębiać, ale już niestety nie mamy teraz na to czasu, ale z pewnością do festiwalu będziemy wracać. Rozpoczyna się pierwsza edycja 8 kwietnia w Warszawie, potrwa do 15 kwietnia. No i bardzo wam dziękuję i za tę selekcję filmową i za to spotkanie. Patrycja Mucha, Sebastian Smoliński. Dziękuję. Dzięki. Teraz jeszcze muzycznie nawiążemy, choć nie będzie to film i utwór z filmu, który można zobaczyć na festiwalu, ale nawiążemy do Japonii. I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Gdyby ktoś kiedyś organizował festiwal klasyki serialowej, to wydaje mi się, że serial Cowboy Bebop w tej wersji anime już miałby tam swoje bardzo, ale to bardzo zasłużone miejsce i to właśnie z tego serialu, który też dostępny jest w streamingu w Polsce, ale proszę zwracać uwagę raczej na tę wersję animowaną japońską niż na tę wersję aktorską, która miała swoje walory, ale jednak chyba nie spełniła ostatecznie oczekiwań widzów i fanów Cowboya Bebopa. No to właśnie z tego serialu pochodził ten utwór, skomponowany przez wspaniałą kompozytorkę japońską Yoko Kanno i wykonany przez jej zespół Seatbelts, a utwór towarzyszy zazwyczaj napisom początkowym tego serialu i nosi tytuł Tank. Jeśli chodzi o zapowiedzi, bo takie też będę chciała Państwu we Wszystko Wszędzie teraz przekazywać, to znalazłam wczoraj informację, że Disney zapowiada piątą część Toy Story. Spodziewaliśmy się chyba tego po finale czwartej. Pewnie będzie jakaś wymiana, jeśli chodzi o głównego bohatera, ale no właśnie, zobaczymy, kiedy ten film się pojawi, jeszcze nie wiadomo do końca. No i Denis Villeneuve, twórca Dune'y między innymi, która w ciągu w kinach. Ta część druga zapowiada już oficjalnie część trzecią, nad którą pewnie wkrótce będzie rozpoczynał pracę, choć scenariusz z tego co wiem już jest gotowy. Natomiast my teraz sięgniemy po utwór, który będzie również puszczeniem oka po pierwsze do fanów muzyki końcówki lat 90., a po drugie do fanów aktora, który pojawia się głosowo w serii o Kung Fu Pandzie, czyli Po, ale jest także wybitnym wokalistą, wokalistą zespołu Tenacious D i ja wychodzę z założenia, że właściwie każda pora dnia, każdy dzień jest dobry, żeby posłuchać Jacka Blacka. That something wasn't right, yeah. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Yeah, tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. Is killing me. Nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował Baby One More Time w brawurowej wersji zespołu Tenacious D, którego liderem jest Jack Black. Ten film zapowiadał film Kung Fu Panda 4. Film wciąż w kinach, a audycja Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce wraca za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy Państwu bardzo za dziś. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Katarzyna Borowiecka. My kończymy z Danielem Pembertonem, a po 15 w Trójce audycja Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.